Master Freak. Збуджене серце, сильна калатає, сумна музика на вулиці грає, гаряча кров в душі закипає, молоді роки швидко минають, друзі вітер розкидав, хтось із них клопоту мені завдав. Я завжди тримаю в собі віру, бо я людина, а не хижий звір. У житті багато зла, тому нема миру. Кожен з нас намагається втриматись, та все одно до тебе прийде час. Ще питання в іншому, який ти у черзі? Mix Master Freak. Молоді боги, нове покоління, дике та зле, готові на все. 12-річні курять та п'ють, до школи вони звичайно не йдуть. Батьків обманюють заради грошей, але для мами всі завжди хороші. У них на обличчях посмішки сяють, вони тільки життя своє починають. Деякі з них багаті та горді, деякі з них бідні та голодні. Вони всі майбутні нашої країни, чи твоя донька, чи сусідська дитина. Mix Master Freak. Mix Master Freak. Будь напоготові. Час минає, минають роки. Хтось помирає, хтось навпаки. Годинник об'є нас усіх. Хтось закінчити справу не встиг. Життя йде далі, все далі та далі. Хтось проводить його на дивані. Іноді не вистачає лише хвилини. Іноді не знаєш, куди подіти годину. Кожен на свій лад час витрачає. Кожному з нас його Бог призначає. Як пісок крізь пальці сипляться, а люди над нього дивляться. Тік-ток. Час минає, тік-ток. Минають роки. Tick-tock. Mix Master Freak. То де ж знайти сили, коли їх немає? Де знайти спокій, коли час минає? Життя постійно ставить нам іспити. Важкі питання приховують істину. Кожен тримає майбутнє на відстані. Хтось хоче знати більше за всіх. Кожен малює долю по-різному. Дивись уважно на терези. Деякі люди дуже прості. Деякі навпаки занадто скритні. Хто знає, чому ми такі? Але ж не падає сніг у квітні. Я знаю, на небі багато янголів. Тому я хочу про них писати. Люди забули геть усі заповіді. Прийшов час їх вам нагадати. Для когось Бог це лише жарта, і сподіватись на нього не варто. Oh! Mix Master Freak, фанковий мисливець. Не втрачай розум, не втрачай надію. Мир.